akty zgonu politycznego prezydentów miast i o poważnych utrudnieniach w ruchu w Warszawie. W serwisie Trójki na początek o ustawach ważnych dla rodzin. Aż 19 z nich znowelizował Sejm. Dotyczą m.in. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, opieki nad najmłodszymi dziećmi czy karty dużej rodziny. Celem zmian jest uszczelnienie systemu, tak żeby na przykład wyeliminować przypadki, kiedy rodzice niezgodnie z prawdą deklarują, że są osobami samotnie wychowującymi dziecko. Poseł PO Magdalena Kochan podczas sejmowej debaty zarzucała rządzącym, że wykluczają z możliwości otrzymania pomocy rodziny biedniejsze, nieznacznie, tylko przekraczają próg dochodowy. Dzisiaj mama, która jest zatrudniona za najniższą krajową pensję, ma 1000 zł dochodu na każdego członka rodziny. Wypada z wszystkich świadczeń, tu całe szczęście stosujecie zasadę złotówka za złotówkę, wypada z możliwości korzystania z funduszu alimentacyjnego i wypada z korzystania z 500+. Dlaczego wprowadzając ten system wykluczacie z niego najsłabszych? Do tej wypowiedzi posłanki PO odniosła się minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Porozmawiajmy o faktach. Wzrost nakładów na politykę społeczną i politykę rodzinną przekroczył 3% PKB, podczas gdy za waszych rządów wynosił 1,7%. Liczba dzieci otrzymujących świadczenie rodzinne zbliża się do 4 milionów. Takiej liczby uprawnionych, proszę państwa, nie było przez całe lata. Dodajmy, że w trakcie głosowania odrzucono wszystkie poprawki i wnioski mniejszości złożone przez Platformę Nowoczesną i PSL. W serwisie Trójki kolejne tematy. Zdaniem części ekspertów, publikując akty zgonu politycznego prezydentów miast, Młodzież Wszechpolska przekracza granicę. Przedstawiciele tej organizacji bronią się, tłumacząc, że to happening. Od kilku dni w internecie można zobaczyć grafiki z fotografiami 11 prezydentów miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Przypominają one dokumenty urzędowe. Jako przyczyna zgonu widnieją w nich liberalizm czy głupota. Fałszywe akty zgonu pojawiły się w reakcji na podpisaną tydzień temu w Gdańsku deklarację pomocy imigrantom. Happening miał bić po oczach, mówi rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Pławski. Dlatego mówiliśmy o politycznym zgonie, ponieważ ci włodarze, którzy deklarują przyjmowanie imigrantów do Polski, mamy nadzieję, że w najbliższych wyborach samorządowych dostaną czerwoną kartkę polityczną. Mamy nadzieję, że wyborcy więcej razy nie pozwolą im rządzić. Ale politolog z Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Chwedoruk jest zdania, że mówienie o śmierci, nawet politycznej, konkretnej osoby w takiej formie jest niedopuszczalne. Nie byłoby żadnego problemu, gdyby za pośrednictwem nekrologów uśmiercano jakąś ideę, program. Miałoby to wtedy walor symbolu, byłoby dopuszczalną formą happeningu. Natomiast w sytuacji, w której nekrolog zawiera nazwisko żyjącego człowieka, także w naszej mało wymagającej skądinąd polityce, raczej nie jest akceptowane. Na wniosek wrocławskiego ratusza sprawą aktów zgonów zajmuje się policja, a na jutro Wszechpolacy zapowiadają demonstrację przeciwko imigrantom i deklarującym wsparcie dla nich prezydentom miast. Poważne utrudnienia w warszawskiej komunikacji. Od rana zamknięty jest most Śląsko-Dąbrowski. Od 2 tygodni nie jeżdżą tamtędy tramwaje, a od dzisiaj także autobusy i samochody. Ruch poprowadzono mostem Świętokrzyskim, ale dojazd do niego jest z kolei zakorkowany przez budowę trasy Świętokrzyskiej. Najlepiej więc zostawić samochód na parkingu i skorzystać z drugiej linii metra łączącej centrum z Dworcem Wileńskim, radzi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Igor Krajnow. Druga linia metra zarówno w dojeździe z Dworca Wileńskiego na Plac Bankowy z przesiadką oczywiście na Świętokrzyskiej, jak i w drugim kierunku, będzie najszybszym środkiem komunikacji. Na razie nie wiadomo, do kiedy most będzie zamknięty. Wykonawca deklaruje, że skończy pracę 20 lipca. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Londynu. Przed brytyjskim parlamentem na razie nie stanie pomnik Margaret Thatcher. Pomysł budowy został zablokowany przez okolicznych mieszkańców, a także córkę byłej premier Wielkiej Brytanii, która uważa, że w projekcie brakuje niewielkiego, ale kluczowego elementu. No! No! No! Były idee, którym Margaret Thatcher nie bała się powiedzieć nie. Teraz nie jej pomnikowi, mówi zrzeszenie okolicznych mieszkańców. Choć powszechnie ją szanowano, nie można powiedzieć, by nie budziła kontrowersji, mówią jego przedstawiciele. Radykalne, wolnorynkowe reformy żelaznej damy do dziś dzielą bowiem Brytyjczyków. Dla jednych jest politykiem, która ożywiła gasnącą, przeregulowaną gospodarkę kraju. Dla innych to symbol rozwiązań, które pozbawiły ludzi pracy, zwiększyły nierówności i zniszczyły tradycyjne, lokalne społeczności. Przeciw budowie jest też organizacja zarządzająca królewskimi parkami. Zwraca uwagę, że pomnik nie ma poparcia rodziny. Powód? Córka żelaznej damy jest zawiedziona, że według projektu pomnikowa pani Thatcher nie trzymałaby w ręce swego atrybutu. Torebki. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To wszystkie informacje teraz o 16:00 w Trójce. Kolejny serwis. Zapraszamy.

caresse la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis. Noir Desire oczywiście, polskieradio.pl/trójka, tam ABC Popkultury jest w zakładce audycje, jest też ABC Popkultury na Facebooku. Wiatr powiał na początek i jeszcze zawieje, to był wiatr francuski z gitarą Manu Chao, a teraz będzie wiatr z Japonii. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Nie bez powodu zaczęliśmy dziś od wiatru. Zaraz wszystko się wyjaśni, ale najpierw przedstawię i przywitam gościa. Dzień dobry, Jagoda Murczyńska. Dzień dobry. Filmoznawczyni, organizatorka festiwalu Pięć Smaków. To jest oczywiście kino azjatyckie. Jak słyszę imię i nazwisko Jagoda Murczyńska, to mam dwa skojarzenia. Najpierw oczywiście to kino azjatyckie, ale jeszcze kostiumy filmowe. To też są twoje dwa tak. Koniki filmowe. Przy okazji również pozwól, że pogratuluję nominacji do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dziękuję, bardzo za książkę, która okazała się przy okazji jubileuszowej edycji Pięciu Smaków, czyli Cicha Eksplozja, nowe kino Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Polecamy serdecznie i czekamy na to rozwiązanie związane z nagrodą. O ile dobrze pamiętam, to zwykle na festiwalu filmowym tak, w Gdyni. We wrześniu. Wszystko się wyjaśni. Bardzo miło, bo rzadko ta nominacja trafia do książek, która nie promuje polskiego kina, tylko właśnie zagraniczne, ale my cały czas wierzymy w tą wymianę pomiędzy różnymi kinematografiami i wierzymy w inspirowanie się nawzajem, więc to tym bardziej miłe wyróżnienie. I my właśnie o pewnym wycinku tego kina azjatyckiego będziemy rozmawiać, wydaje mi się bardzo interesującym. I szukałam od dłuższego czasu przestoju, jeśli chodzi o premiery i o aktualności popkulturowe, żeby móc się tym tematem w zestawie powiększonym zająć, ale nie znalazłam pretekstu oprócz kolejnego powrotu z emerytury głównego bohatera naszej rozmowy. rozmowy, ale okazuje się, że ten pretekst jest, bo od ciebie się dowiedziałam, że 12 lipca mija 20 lat od premiery księżniczki Mononoke Hayao Miyazakiego studio. Nigdy nie wiem, Ghibli czy Ghibli, Japończycy to specyficznie wymawiają. Tak, Ghibli samo w sobie to jest słowo arabskie, a Japończycy wymawiają je w ogóle jako Jiburi. Taki zapis funkcjonuje, więc myślę, że no, można się też trzymać po prostu amerykańskiej wymowy Ghibli, więc możemy przy tym pozostać. To tak zostajemy, skoro już ustaliłyśmy, że Ghibli to studio Ghibli i Hayao Miyazaki. Ale zacznijmy od księżniczki Mononoke, bo to jeden z tych filmów jego, który jest wymieniany wśród tych najwybitniejszych. Najwybitniejszych filmów też, które zmieniły trajektorię jego kariery, bo ona powstała, jak już był oczywiście znanym i bardzo cenionym animatorem japońskim, i w swoim kraju był znany, natomiast to był pierwszy taki film, który zrobił tak gigantyczną karierę też na Zachodzie. I dzięki temu wiele osób przekonało się o tym, że ta japońska animacja, że anime to nie są wyłącznie historyjki błahe dla dzieci, że mogą opowiadać o znacznie poważniejszych tematach i posługiwać się takim językiem, który jest właśnie kulturowo niehermetyczny, że jest uniwersalny. Miyazaki dość obficie czerpie zarówno z tej japońskiej mitologii, ten film ma takie mocne zakorzenienie w ogóle w historii Japonii, też tam pojawia się takich wiele wątków, które są często pomijane właśnie w tej oficjalnej, takiej uładzonej historii japońskiej. Ale równocześnie sięga do mitologii zachodnich, ubiera to w taki zestaw symboli, które są czytelne pod każdą szerokością geograficzną i rzeczywiście to był taki ogromny przełom. To arabskie Ghibli, o którym rozmawiałyśmy i nazwa studia, to jest wiatr. Wracamy do tego wiatru, od którego zaczynałam. Tak, a nazwa w ogóle pochodzi też od samolotu, bo Miyazaki się fascynował od dzieciństwa samolotami. Jego ojciec był właścicielem fabryki części do samolotów. To jest oczywiście dość znana historia dla wszystkich fanów Miyazakiego, ale niesamowicie ważna dla całego kontekstu jego twórczości, bo on jako dziecko no, siedział tam w tej fabryce i szkicował i na tym się uczył tak naprawdę rysowanie, więc najpierw się nauczył rysować maszyny, schematy techniczne i długo mówił, że tak naprawdę nie potrafi malować ludzi, tylko właśnie te maszyny i rzeczywiście to widać w jego filmach. Ale nadaje tym wątkom związanym z samolotami, z lataniem, z technologią taki podtekst bardzo głęboko humanistyczny, który też wynika z tego doświadczenia, bo oczywiście samoloty, które budował jego ojciec, były z takim spełnieniem marzenia o lataniu, marzenia o wolności. Ale były to potem w znacznej mierze samoloty wojskowe i to zderzenie tego właśnie pięknego marzenia o lataniu, o tej nieskrępowanej wolności, jaką daje technologia, zderzone z tą tragedią, jaka się wydarzyła w czasie II wojny światowej, ilość istnień ludzkich, które pochłonęły bomby zrzucane z tych samolotów, to wszystko cały czas w twórczości Miyazakiego powraca i ten żal jakby i ten taki paradoks związany z rozwojem cywilizacji, z rozwojem ludzkości, gdzieś tam cały czas jest obecny w jego pracach. Tu musimy wspomnieć tytuł tego filmu z 2013 roku, który miał być ostatnim filmem Miyazakiego, czyli Zrywa się wiatr, to jest polski tytuł, bo to jest właśnie dokładnie historia konstruktora, projektanta samolotów, które stały się w pewnym sensie wbrew woli tego człowieka samolotami wojskowymi. Tak, właśnie historia takiego alterego w zasadzie reżysera, młodego człowieka, który jest zafascynowany lotnictwem, ma taki niesamowity dar. Chciał zostać pilotem, to się nie udało, ponieważ miał dosyć zaawansowaną wadę wzroku i zostaje konstruktorem samolotów. To jest oczywiście oparte na życiu realnej postaci. I Jiro, właśnie ten główny bohater tego filmu, zostaje jednym z największych inżynierów w ogóle w historii lotnictwa. Natomiast samoloty, które on konstruuje, zostają wykorzystane na wojnie. Natomiast to też znowu jest właśnie film biograficzny, bardzo tak oparty mocno na faktach. Tam niesamowity sposób jest przedstawiona też historia tej pierwszej połowy XX wieku japońskiej, ale równocześnie Miyazaki ją metaforyzuje bardzo mocno i ta animacja, której on używa, ta kreska, która jest taka precyzyjna, tam każdy detal ma znaczenie, każdy detal jest dokładnie oddany, wszystko wygląda tak, jak rzeczywiście wyglądało w tamtym okresie, ale równocześnie no, przez to, że jest to jednak rysunek, to cała ta sytuacja, cała ta historia staje się metaforą. Tam Miyazaki uzupełnia ją o taki wątek, którego w życiu tym realnym tego inżyniera nie było. To jest wątek choroby jego żony, która choruje na też bardzo znaczącą chorobę, bo ona choruje na płuca, nie może oddychać. I też jakby ten wiatr w tytule to jest trochę ten oddech, którego jej brakuje i ona umiera na ten właśnie brak powietrza. Co jest no, aż taką zaciskającą gardło metaforą tego, co dzieje się też z dziełem tego głównego bohatera. A samą tą historię w ogóle też Miyazaki mówił, że inspirował się Tomaszem Mannem i Czarodziejską Górą, więc znów połączenie tej bardzo japońskiej historii, bardzo zakorzenionej w realiach japońskich, z tym uniwersalnym kulturowym dziedzictwem. Studio Ghibli tak się nazywa, dlatego że trójka założycieli chciała dać nowy oddech japońskiej animacji. Tak można w skrócie chyba powiedzieć. To może powiedzmy trochę o studiu, o tych jeszcze dwóch pozostałych reżyserze i producencie. Przede wszystkim Isao Takahata, który też jest animatorem. Ja był współpracownikiem jeszcze zanim oczywiście studio zostało założone, spotkali się z Miyazakim i razem pracowali, razem rysowali. Jest nazywany takim trochę cieniem mistrza, bo pracuje znacznie wolniej niż Miyazaki. Są dokumenty, oczywiście powstało już ich kilka na temat tego studia, jak oni pracują i są takie zabawne momenty, jak właśnie Miyazaki tam podchodzi, klepie Takahatę po plecach i mówi, no co tam, jeszcze 8 lat pracy nad tą animacją. No to on jest twórcą na przykład Księżniczki Kaguya, prawda? Tak, która pięknej, ostatnio była nominowana do Oscara. Pięknej animacji, która jest bardzo mocno inspirowana malarstwem tuszowym, więc też to jakby trochę inaczej się rozkładają tej estetyki. Ale podobny etos pracy, podobnie zresztą właśnie z trzecią osobą, który ważną dla tego studia, z producentem tych wszystkich filmów. Trzeba też oczywiście powiedzieć, że studio Ghibli jest takim hołdem też dla animacji tradycyjnej. I od pewnego czasu rzeczywiście Miyazaki używa niechętnie komputerów w swojej pracy, ale wielokrotnie powtarzał, że kiedy pojawiły się w ogóle komputery, kiedy pojawiły się możliwości animowania komputerowego, on był przekonany, że zdejmie to grafikom z ramion tą najbardziej żmudną część pracy. Po czym kiedy tak naprawdę zobaczył ludzi, którzy siedzą w tych programach graficznych i grzebią piksel po pikselu i tak naprawdę nie ma aż takiej dużej różnicy, jeśli chodzi o nakład pracy i o ilość tej dłubaniny, którą trzeba włożyć w projektowanie, tylko tym razem nie ołówkiem na papierze, tylko właśnie w ustawianie kodów, w manipulowanie tymi wszystkimi kątami i tak dalej, to uznał, że gra tak naprawdę nie jest warta świeczki, a jakość tej jego ręcznej pracy znacznie lepiej przekazuje to, co on ma do powiedzenia, to znaczy tą wrażliwość na piękno natury, na człowieczeństwo tych postaci, o których on opowiada, bo to jest w jego pracach bardzo ważne i do tego przykłada niesamowicie duży nacisk. A jednak to właśnie animacja komputerowa i to właśnie ten sposób pracy, o którym teraz powiedziałaś, który na początku nie budził jego zaufania, teraz spowodował, że ktoś policzył po raz piąty Miyazaki wraca z emerytury, nie jest w stanie wytrzymać i tak jak mówił przy okazji Zrywa się wiatr w 2013 roku, że jest już zmęczonym starszym panem i chce odpocząć, tak teraz zabiera się do pracy nad następnym filmem, który ma mieć tytuł, jest mi to tytuł bliski, muszę powiedzieć, Boro, Gąsienniczka. I premiera jest przewidziana chyba jeszcze przed Olimpiadą w Tokio i podobno na stronie internetowej studia Ghibli się pojawiła informacja, że szukają też nowych animatorów, nowych współpracowników. Podobno pieniądze nie są zbyt dobre, no i trzeba mówić po japońsku, ale praca w tym studiu to jest jednak pewien szczyt. Gra warta świeczki. Tak, zarobki nie są duże, bo w ogóle animacja wbrew pozorom w Japonii nie jest aż tak opłacalna jak kiedyś, a przynajmniej ta animacja, która nie ma powiązania bezpośredniego z popularnymi już mangami, z popularną literaturą. No Japonia ma taki bardzo specyficzny rynek filmowy, to znaczy tam nie istnieje tytuł, który pojawia się tak w oderwaniu od czegokolwiek innego, tylko jest to taka, no niektórzy mówią na to taka postmodernistyczna koncepcja w ogóle tytułów i fabuł, to znaczy najpierw musi powstać manga, potem serial na jej podstawie, potem film animowany, potem aktorski, czasem to ma różną kolejność, potem jakaś gra na przykład komputerowa. Generalnie te tytuły obrastają, już nie sprzedaje się jednego tytułu, jednej historii, tylko cały świat, w którym dzieją się różne rzeczy. Więc powstają tam kilkanaście odsłon różnych serii. No i rzeczywiście Miyazaki się w to absolutnie nie wpisuje, bo rzeczywiście zdarzało mu się ekranizować powieści, zdarzało mu się ekranizować swoje własne komiksy, ale jednak są to takie odseparowane historie, które istnieją same dla siebie, więc nie do końca wpisuje się w ten model taki rynkowy, który teraz dominuje. A jak słyszysz, że ktoś go nazywa japońskim Disneyem, to się z tym zgadzasz, czy budzi to w tobie wewnętrzny sprzeciw? Trochę budzi sprzeciw, bo oczywiście to jest konieczne, żeby jakoś tam promować i uzmysławiać ludziom, jaka jest jego ranga tak naprawdę w tym świecie animacji na azjatyckim kontynencie. Natomiast te jego filmy mają i inny sposób myślenia w ogóle o fabule, o narracji, o bohaterach. Dla niego też bardzo ważny jest ten wymiar taki społeczny, więc nie jest to ten sam sposób myślenia o animacji. Myślę, że można w tym miejscu powiedzieć o tym, jak on bardzo pracuje nad realizmem swoich filmów, bo wydaje się, że animacja to jest coś takiego, co można sobie stworzyć i te historie jego też są takie fantastyczne, baśniowe, te światy można kreować od zera. Natomiast miałam okazję być w Muzeum Ghibli, które ma cały taki gabinet zrekonstruowany, w którym Miyazaki pracuje. Ściany są wypełnione książkami z ilustracjami i to nie są ilustracje, to nie są książki, w których można się nauczyć, jak tam rysować postacie, czy nie są to ilustracje baśniowe, tylko to są przede wszystkim książki przyrodnicze, pokazujące życie oceanów, pokazujące życie lasów. On niesamowicie dba o to, żeby na przykład, jeżeli pokazuje krajobraz, który na przykład, nie wiem, jak w Ruchomym Zamku Hauru, jest inspirowany Alpami, czy taką naturą śródziemnomorską, tam wszystkie kwiaty są takie, jakie powinny być w tym otoczeniu. To nic nie jest przypadkowe. I ten rodzaj detalu, który można nazwać wręcz obsesyjnym, przekłada się na to, że te jego światy są takie niesamowicie namacalne, takie no, taktylne, można by powiedzieć, że wiemy, że one może nie istnieją, ale naprawdę mogłyby istnieć. No i to jest jedna z tych rzeczy, które odróżniają go od Disneya na przykład. To też jest charakterystyczne, że no tak jak u Disneya teraz dopiero się zaczynają pojawiać takie mocne kobiece bohaterki, tak u niego od początku właściwie jest bardzo dużo tych bohaterek, dziewcząt w różnym wieku, które są motorem akcji. To jest rzeczywiście taki charakterystyczny wątek, też nietypowy w ogóle dla animacji japońskiej, gdzie te bohaterki też często nie mają łatwego życia, zwłaszcza w tych popularnych produkcjach skierowanych do młodych chłopców. Ale u niego już od tych pierwszych w zasadzie takich najbardziej autorskich projektów, od Nausiki, która była takim pierwszym w pełni rozwiniętym przez niego, napisanym przez niego dziełem. Tam mamy taką księżniczkę, która jest taką w zasadzie feministyczno-ekologiczną bojowniczką o prawa przyrody. Imię jej jest zaczerpnięte z mitologii właśnie i jakby wiele tych wątków, które się pojawiają w tym filmie, jest zaczerpniętych z takiej mitologii, które się odwołują do, nie wiem, amazonek, do właśnie wojowniczek, do takich postaci bardzo heroicznych. No a z drugiej strony to jest młoda dziewczyna, która ma taką naturę pipi, czy nie wiem, trochę Ani z Zielonego Wzgórza też, takiej romantyczki, która równocześnie jest psotna bardzo, która się stawia, więc to są takie właśnie bohaterki, które są przez niego ukochane i no, wiele osób podkreśla to, jak doskonale on potrafi oddać właśnie psychologię małych dziewczynek, cały proces dorastania. Te bohaterki zwykle właśnie nie mają więcej niż 12 lat. No jest mistrzem oddawania ich stanów emocjonalnych, całej tej mimiki i tak dalej. Co jest o tyle też ciekawe, że Miyazaki, to też jest znany fakt, że nie był wcale dobrym ojcem. On ma dwóch synów, którzy dość smutno wspominają swoje dzieciństwo, bo ojca nigdy nie było, on zawsze siedział gdzieś tam zamknięty. On jest perfekcjonistą też, trzeba to tak, dodać. Tak, zamknięty w studiu i rysował, a ci chłopcy byli pozostawieni samemu sobie. Jeden z nich został też animatorem, też robił filmy trochę pod patronatem swojego ojca, ale zawsze mówił, że właśnie ogląda filmy taty, żeby się dowiedzieć czegokolwiek o tym człowieku, którego praktycznie nie zna. Może powiedzmy jeszcze o kilku tytułach. Czołowa piątka największych sukcesów kasowych, jeśli chodzi o kino japońskie, to cztery z tych filmów to są właśnie filmy Miyazakiego i to jest Spirited Away, to jest Księżniczka Mononoke, to jest Ruchomy Zamek Hauru i to jest Ponyo, czyli taki właściwie dziecięcy bardzo jego projekt. No tak, właśnie jak mówiłam, że rynek japoński jest specyficzny, to rzeczywiście to jest chyba jedyny kraj na świecie, w którym w ogóle animacja zajmuje naprawdę regularnie pierwsze miejsca na tych box-office'owych listach. No ale filmy Miyazakiego są rzeczywiście szczególne i to są filmy, na których się wychowały całe pokolenia, bo w zasadzie nie wyobrażam sobie Japończyka, który nie wie, kto to jest Totoro, bo to jest taki film, który był przełomowy z bardzo wielu względów, bo to film opowiadający o dwóch małych dziewczynkach, których ojciec przeprowadza się na wieś, bo ich mama jest chora i on przeprowadza się bliżej tego szpitala, gdzie ona też leczy się, jest obłożnie chora i tam przebywa. I te dziewczynki zaczynają odkrywać świat, który otacza ten dom właśnie na prowi, więc pojawiają się tam duchy lasu, które trochę chronią te dziewczynki, ale też trochę są oczywiście groźne, bo jest to taki obcy dla nich teren. No i ten świat z perspektywy tych dzieciaków, no jest oczywiście bardzo magiczny, to są piękne sceny, gdzie one uczą się tego, jak funkcjonuje w ogóle przyroda, jak funkcjonuje ten tajemniczy świat, który oczywiście też ma bardzo dużo korzeni w Shinto, czyli w tej japońskiej religii, która bardzo duży właśnie ma związek z przyrodą, z duchami przyrody, z duchami drzew, krzewów, kamieni, które gdzieś tam się pojawiają. Ale tak naprawdę to jest film, który też opowiada o doświadczeniach Miyazakiego z dzieciństwa, o doświadczeniu wojny. Jeśli się go ogląda z taką świadomością i tą matkę, jest ta postać tej matki, która jest chora, której nie ma, której brakuje, te dzieci, które są gdzieś tam schowane przed światem na tej prowincji i coś tam się dzieje groźnego na zewnątrz, no nagle okazuje się, że dla dorosłych ten film potrafi być niesamowicie wzruszający i naprawdę kryje się w nim bardzo dużo głębokich rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka. No, a przy okazji jest tam również pojazd, który jest skrzyżowaniem autobusu i kota z Cheshire, więc to jest też ciekawe. Kotobus, tak, to jest też zrekonstruowane w tym Muzeum Ghibli, jest taka wielka, no i oczywiście to jest największa atrakcja dla dzieciaków, które mogą wejść do tego pluszowego brzucha kociego. A z kolei Totoro to jest logo studia Ghibli, więc tak, to też jest ważna dla nich postać. Na pewno i wielki sukces. Dla ciebie który z filmów Miyazakiego jest najważniejszy? Na pewno Księżniczka Mononoke, o której już mówiliśmy, bo to był pierwszy film, który ja zobaczyłam i który byłam wtedy też nastoletnią dziewczyną i który w ogóle otworzył mi oczy na japońską kulturę, ale też na to, że można opowiadać takie historie o kobiecych bohaterkach, które są naprawdę mocne, niezależne, które w ogóle nie mają takich cech jak właśnie disneyowskie księżniczki, bo Księżniczka Mononoke jest też taką postacią, która jest bardzo waleczna i jest taką półdziką postacią, która no, zupełnie coś niesamowitego. Ale z tych późniejszych tytułów chyba W krainie bogów też, które jest też taką kopalnią mitologicznych historii i też opowieścią o dojrzewaniu, bardzo mocno osadzoną też we współczesności. Miyazaki krytykuje tam konsumpcjonizm, krytykuje taką kulturę współczesną opartą na takim nieustannym przetwarzaniu i zdobywaniu nowych rzeczy, które się za chwilę wyrzuca. No i jest tam, uwielbiam wracać do tego filmu i odkrywam za każdym razem coś nowego. Ja już naprawdę widziałam go, nie wiem, pewnie z kilkanaście razy, pisałam o nim licencjat i cały czas gdzieś tam coś nowego się pojawia. Być może zachęcilibyśmy Państwa do tego, żeby wrócić kilka dni przed 20. rocznicą premiery Księżniczki Mononoke do filmów Hayao Miyazakiego, a być może tych z Państwa, którzy jeszcze się z tą twórczością nie spotkali, zachęciłyśmy do tego, żeby się nią zainteresować. Jagoda Murczyńska, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jeszcze przez chwilę, choć z filmu Nausicaa z Doliny Wiatru, fantastyczna ścieżka dźwiękowa Joe Hisaishiego. Zestaw powiększony. A teraz już opuszczamy Japonię, zapraszamy Państwa do teatru. Jan Niebudek. Choć w wielu teatrach rozpoczęły się wakacje, są takie, które grają przez całe lato, dostosowując się do oczekiwań publiczności, która często właśnie teraz znajduje czas, żeby na przykład nadrobić zaległości. Taki właśnie pomysł ma Teatr Dramatyczny w Warszawie, który w lipcu zaprasza na letni przegląd swoich spektakli. To w zasadzie cały repertuar z 4 scen, zatem jest w czym wybierać, a na początek premiera. Kinky Boots, musical z Broadwayu z muzyką Cyndi Lauper, z wątkiem obuwniczym i nie tylko. Czy fabryka butów, której grozi bankructwo, znajdzie nietypową niszę? Oto jest pytanie. Tu nie tylko drugie, ale trzecie i czwarte dno można znaleźć. Świetna jest ta historia, bardzo niemuzykalowa, nie jest to romans typowy z perypetiami, chociaż oczywiście tam kilka historii miłosnych w tle się rozgrywa, ale gdzieś naprawdę głęboka historia o tolerancji, o akceptacji, o tym, że nie wolno nam oceniać człowieka na pierwszy rzut oka, o to, że czasami przyjacielem może okazać się ktoś kompletnie niespodziewany, kogo byśmy nigdy o to nie posądzali. Mówi reżyserka spektaklu Ewelina Pietrowiak. To jest chyba drugi po metrze taki duży musical, natomiast pierwszy grany aktorami tego teatru, bo jednak musicalu grali gościnni aktorzy, czy w ogóle była to zewnętrzna produkcja, ale chyba pierwszy raz od czasów metra jest otwarty kanał. Otwarty kanał z muzyką. Z muzykami, tak, z orkiestrą naszą, tak. Mówię, że kanał kanalizacyjny, tylko orkiestrowy, co może dla mnie też z kolei jest normalne, bo ja jednak pracuję więcej, częściej w operze i dla mnie kanał to jest kanał po prostu. Myślę, że robi bardzo dobrze to i tej historii, i temu musicalowi, i wszystkim scenom dramatycznym, scenom mówionym, robi bardzo dobrze to, że grają to aktorzy dramatyczni. Ja myślę, że tylko tego wartość podwyższa. Młody szewc, właściciel warsztatu, który produkuje buty, umiera mu ojciec, a on zaczyna szukać pewnej niszy, czy zastanawia się, czy sprzedać zakład, czy kontynuować to, i na swojej drodze spotyka drag queena Lolę, który mówi mu: stary, jest przecież nisza rynkowa, której nikt nie szyje, to znaczy buty dla facetów na szpilkach. W roli drag queen imieniem Lola Krzysztof Szczepaniak. Jak oglądałem te filmy w stylu, nie wiem, Paint of Fire, czy Tutsi, czy te wszystkie inne z lat 80. i nie tylko, czy na przykład Pryszczyla Królowa Pustyni, to za każdym razem, kiedy mamy scenę przebierania się tej transformacji, widać, co się dzieje wtedy, kiedy drag queen zakłada perukę, że jest to pewne przeistoczenie się. Trochę to jest nawet mistyczne, można powiedzieć. Nagle człowiek traci odpowiedzialność, staje się odważny, nie ma żadnych barier pod tytułem tego nie zrobię. Zresztą dużo jest bardzo drag queenów w prywatnym życiu, którzy na przykład mają dzieci, zupełnie normalne życie, standardowe, normalne, bo to normalne to nic nie znaczy, ale takie standardowe życie, które się spodziewamy, a wieczorem, prawda, ściąga z siebie pewne obwarowania, takie wymagania społeczne, które ma narzucone, i może puścić ten potencjał, który gdzieś tkwi. Człowiek całe życie żyje pod jakimś presją, tego nie wolno, tamtego nie wolno. To jest taka też przestroga, że nie do końca może warto przeżyć całe swoje życie tylko i wyłącznie pod dyktando do innych, że trzeba uwolnić pewien swój potencjał. Nieważne, co to jest, bo to są różne rzeczy. Ja grałem Dziwny przypadek psa nocną porą, tam chodziło o choroby, tu chodzi o taką zabawę pomiędzy kim jest kobieta, kim jest mężczyzna, które cechy są kobiety, które są mężczyzny, czy mężczyźnie wolno płakać, czy to jest kobiece, czy facet musi być tylko napiętym macho. A czym są tytułowe kinky boots? Nie ma polskiego odpowiednika, to są szpilki, kozaki do ud, nie ma polskiej nazwy na to. To są kinky boots po angielsku. Nie zazdroszczę, dlatego że je przymierzyłam i nigdy więcej nie chciała ubierać. Natomiast może dodam taką ciekawostkę, że właśnie w naszym finale absolutnie wszyscy w nich tańczą. A kinky boots w Teatrze Dramatycznym w Warszawie od dziś. Przez cały lipiec przypominamy przegląd spektakli teatru. I jeszcze od Jana Niebudka rekomendacja filmowa. Też nie ma polskiego tytułu. Od dziś na ekranach Baby Driver Edgara Wrighta i ten utwór, który za chwilę znalazł się na ścieżce dźwiękowej tego filmu. Music coming in my ears, in my ears. Baby Driver, Simon i Garfunkel. Teraz zmieniamy trochę klimat i zmieniamy głównego bohatera, zmieniamy na główną bohaterkę. Pracowała z Errolem Flynnem, Ritą Hayworth i Richardem Burtonem. Pojawiła się w prawie 50 filmach. W sobotę 1 lipca skończyła 101 lat. Olivia de Havilland, jedna z ostatnich wielkich gwiazd, które zaczynały karierę w złotej erze Hollywood w latach 30. i 40. Można zaryzykować stwierdzenie, że bez niej amerykańska kinematografia wyglądałaby zupełnie inaczej. O tym Violetta Myszkowska. Jej matka była aktorką, ale w czasach, kiedy profesjonalne aktorki miały łatkę kobiety upadłej. Nie chciała, aby jej córki poszły w jej ślady, ale nie posłuchały jej. Na szczęście. Swój pierwszy kontrakt Olivia de Havilland podpisała w wieku 18 lat. Wystąpiła w Śnie nocy letniej, a niedługo później przyszedł czas na przygody Robin Hooda i pierwszy sukces. Wtedy kobiety występowały raczej w rolach obiektów westchnień, dość jednowymiarowych, co bardzo przeszkadzało Olivii de Havilland. W takich rolach głównie obsadzała ją wytwórnia. Ale wtedy studio Selznick International Pictures postanowiło nakręcić adaptację książki Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem. De Havilland, jak powiedziała w wywiadzie dla Vanity Fair, po przeczytaniu książki nie była pod wrażeniem postaci Melanie, ale przyznała, że bohaterka zyskała w jej oczach po lekturze scenariusza napisanego przez Sydneya Howarda. Za rolę w tym filmie dostała swoją pierwszą nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Bardzo liczyła na nagrodę, ale dostała ją Hattie McDaniel jako pierwsza czarnoskóra aktorka w historii. For the best performance of an actress in supporting role to Hattie McDaniel. Po 2 tygodniach załamania The Havilland doszła do wniosku, że jej przegrana ma sens. Może to po prostu nie była jej kategoria. Może nie była najlepszą aktorką drugoplanową, bo jej miejsce jest na pierwszym planie. Wróciła do pracy z nową perspektywą i wielkimi planami. Ich realizację utrudniał jej kontrakt z wytwórnią, ale zainspirował ją też do protestu i w efekcie zmiany prawa, które wpłynęło na całe Hollywood. W tamtych czasach kontrakty zawierane były na pewien okres, w którym artyści byli do dyspozycji studia. Wytwórnia The Havilland nadal proponowała jej mało skomplikowane role, które konsekwentnie odrzucała. Zamiast tego zaangażowała się w produkcję innego studia, zatytułowaną Złote Wrota, która dała jej kolejną nominację do Oscara. Niestety odmowa przyjęcia roli według kontraktu oznaczała czasowe zawieszenie artysty i automatyczne wydłużenie umowy z wytwórnią. Była to powszechna praktyka w tamtych czasach, ale The Havilland uświadomiła to sobie dopiero, kiedy nadchodził niecierpliwie przez nią wyczekiwany moment rozwiązania jej 7-letniego kontraktu. Aktorka uznała, że jest to nie do przyjęcia i pozwała wytwórnię do sądu. Wygrała, a zwycięstwo poprawiło nie tylko jej sytuację. Zaczęto odchodzić od kontraktów tego typu, co zmieniło amerykański przemysł filmowy. Wprowadzono prawo, które uznaje podobne praktyki jako nielegalne. Do dzisiaj nieformalnie nazywa się je od nazwiska aktorki. Prawo de Havilland. Now if I can have the envelope, Olivia de Havilland. Walka o swoje prawa opłaciła się. Później zagrała w produkcjach, które dały jej wiele nagród, m.in. Oscary za Najtrwalszą miłość i Dziedziczkę. Już w tej właściwej kategorii. Najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Od ponad 50 lat Olivia de Havilland mieszka we Francji. Jak mówiła w wielu wywiadach, nie chciała patrzeć na zmierzch złotej ery hollywoodzkiego kina, które zaczęło ustępować nowemu wynalazkowi, czyli telewizji. Telewizji, która teraz tak ją zdenerwowała, że Olivia de Havilland pozywa twórców serialu Konflikt, Beth i Joan. Tam grają Catherine Zeta-Jones. Pozywa za bezprawne użycie jej nazwiska i wizerunku. No ale to Ryan Murphy ma ten problem, a my mamy w studiu kolejnego gościa, Michał Pieńkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Pieńkowski, filmograf z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Tak jest, od 2 tygodni mamy nową nazwę. Dawno już się nie widzieliśmy w Trójce, bardzo dawno, więc pomyślałam sobie, że te urodziny Olivii de Havilland to jest bardzo dobry pretekst, żeby porozmawiać o tym starym kinie i o tym, jak kiedyś było. Ale natchnęła mnie też książka twojego kolegi z Filmoteki, Grzegorza Rogowskiego, o której mówiliśmy kilka miesięcy temu w zestawie powiększonym, Skazane na zapomnienie. Ta książka, do której zresztą napisałeś wstęp, jest opowiada o emigracyjnych losach znanych i mniej znanych przedwojennych polskich aktorek. Ja bym chciała dzisiaj porozmawiać o tych gwiazdach przedwojennych, nie tylko ekranu, ale także scen, które pewnie o wszystkich nie zdążymy, oczywiście, no, do 16. Ale które też po wojnie się odnalazły na scenach, bo nie wszyscy oczywiście mieli szansę się odnaleźć. I ty zaproponowałeś mi kilka nazwisk i zaproponowałeś kilka utworów muzycznych także. No jedno z tych najważniejszych nazwisk to jest Ludwik Sępoliński. No rzeczywiście bardzo ciekawa postać. I Ludwik Sępoliński to jest taki artysta, który po wojnie rzeczywiście dobrze się odnalazł, bo on już przed wojną przez dość długo grał i to dość sporo, ale nie wybił się. To nie był artysta z tego pierwszego rzędu najpopularniejszych artystów. On nie był aż taki bardzo popularny. Natomiast taka prawdziwa jego kariera i naprawdę wielka sława rozpoczęła się dopiero w latach powojennych i wtedy on naprawdę się rozkręcił i zrobił wielką karierę i był przez swoją publiczność naprawdę uwielbiany. Miał taki, już przed wojną zresztą wykreował sobie taki image, przed wojną nazywało się to genre, kreował postaci nawiązujące do epoki Femme de siècle, czyli przełomu XIX i XX wieku. Śpiewał takie właśnie nostalgiczne piosenki opowiadające o tamtych czasach, nawiązujące do tamtych czasów. Sam zresztą kreował postacie z tamtych czasów. Ale wśród tych nostalgicznych znalazło się też miejsce dla, no, dla wąsi. Ach, ten wąsik. Tak, chociaż to już nie była piosenka z tego rzędu, to już była piosenka bardzo współczesna, bo ona została napisana... No tak, to była satyra na Hitlera. Tak. Natomiast te jego piosenki fendiseklowe były takie bardzo urokliwe i on już przed wojną, na początku lat 30. zaczął takie właśnie piosenki wykonywać, no a po wojnie, kiedy czasy się zmieniły i ta sentymentalna tęsknota do tych dawnych czasów nabrała zupełnie nowego znaczenia, no to wtedy dopiero Ludwik Sępoliński się rozkręcił trafił w punkt. Tak, i to, co za chwilę usłyszymy, zresztą z takim zdziwieniem na początku Ludwika Sępolińskiego, że to właśnie tego publiczność oczekuje, to jest jego bis spod wieczorku przy mikrofonie i ten utwór nosi tytuł... To jest piosenka Tomasz, ach Tomasz. Tomasz, skąd ty Tomasz? To jest przedwojenna piosenka. Ludwik Sępoliński śpiewał ją jeszcze na początku lat 30. No i ona tak mocno do niego przylgnęła, że później jeszcze przez długie dziesięciolecia publiczność zawsze domagała się tej piosenki na bis. I owacyjnie ją oklaskiwała. Tomasz, tak? Staję tu przed łami o ścianę, walę czolem. Nikt nie wie nic, ja nie wiem sam skąd się w ogóle wziąłem. Warszawę, gdziekolwiek się pojawię, od razu z rozkazu wołają wszyscy, tak? Tomasz, jak to, skąd ty Tomasz? I skąd ty taki dźwięk, a polo byś zazdrościmy? Tomasz, jak Tomasz, kochanek pewnie stąd. Od kogo masz ten słodki głos, te oczy oraz nos? Tomasz, jak Tomasz, i ty wszyscy. Skoko wilowasz, choć mężczyzn mamy cały huk. Ty jeden jesteś biały kruk. Tomasz, jak Tomasz, ach moje, skąd ty Tomasz? Tomasz, to co masz, ma tylko młody bok. W miłości jestem, że tak powiem, jak turecki basza. Mężatki, panny, piękna płeć, to wszystko dobra nasza. Mężatki, blondynki, szatynki czy brunetki szaleją i krzyczą, wołają wszystkie mnie. Tomasz, i skąd do ciebie taki widzi? A powiem, że zrośnijmy. Tomasz, kucharek, pewnie jest Tomasz. Od kogo masz ten słodki głos, te oczy oraz nos? Tomasz, ty wszystko kobierowałeś? Widzimy, czy zmawiamy całe... Nie, nie, nie, Tomasz, to co? Ma tylko młody Bóg. Nie, jestem egoistą, więc zeszłego roku w lecie uległem i oddałem się w małżeńskim tete-a-tecie, gdy żona ujrzała poemat mego ciała. Jak stała, zemdlała. Ze śmiechu psztusząc się. Tom! Ach to! Ach powiedz, gdzie ty Tomasz? Gdzież podział się twój cały wdzięk? A pojrzałby ze śmiechu pęk. Tomasz, ach Tomasz, jak nazwać mam to cłome? Powiedz mi, w kogoś wrodził się? Bo w ojca chyba nie. Tomasz, ach Tomasz, nie wszystko komilowałaś. Choć mężczyzna nam cały, myślałam, żeś jest biały kruk. Tomasz, ach powiedz, gdzie ty Tomasz? Tomasz, to co masz, powinien mieć twój wróg. No i takie właśnie oklaski dostawał Ludwik Sempoliński za piosenkę Białym Kruku. Szkoda, że państwo tego nie widzą, szkoda, że my tego nie widzimy, tak można by powiedzieć teraz. Ale jest taka wersja też w internecie dostępna, trochę inna. Już studyjna. Tego ale wykonania. Ale właśnie to nagranie jest bardzo fajne, ja je bardzo lubię, dlatego że ono pokazuje, jak publiczność naprawdę uwielbiała Ludwika Sempolińskiego. No to zaśpiewał jedną linijkę tekstu i brawa. I kolejna linijka i tych braw było no niemalże więcej niż śpiewu. No to pokazuje, jak bardzo publiczność go lubiła. No to też jest taka aktorska perełka, bo i tekst, no i muzyka, ale też oczywiście interpretacja. A należy też chyba wspomnieć, że Sempoliński był cenionym pedagogiem również. Prawda? Tak, on po wojnie, poza tym, że występował, to właśnie wykształcił całe pokolenie nowych artystów estradowych i bardzo dużo z nimi pracował, wykładał w warszawskiej szkole teatralnej, więc na tym polu także bardzo duże zasługi poczynił, ale w latach powojennych najwięcej on, poza tym, że występował właśnie na różnych estradowych występach czy w radiu, najwięcej grał w Teatrze Syrena i myślę, że tutaj jeśli mówimy o przedwojennych artystach po wojnie, to koniecznie trzeba wspomnieć o właśnie Teatrze Syrena, bo to był taki teatr podtrzymujący tradycję tych przedwojennych teatrów rewiowych i właściwie można by powiedzieć, że to był ostatni przedwojenny teatr, mimo że powstał już długo po wojnie, ale właśnie w Teatrze Syrena znaleźli zatrudnienie i swoje miejsce. Ci wszyscy przedwojenni artyści, którzy jeszcze byli w stanie występować i chcieli występować i właśnie na deskach Teatru Syrena, zarówno w dawnym repertuarze, jak i w nowych piosenkach można było posłuchać i Ludwika Sempolińskiego, i Tadeusza Olszy, i Adolfa Dymszy, i Stefci Górskiej. Kiedy Loda Halama przyjechała do Polski, to też wystąpiła właśnie w Teatrze Syrena, więc to był taki ostatni przybytek tej przedwojennej lekkiej muzy. Padło nazwisko Stefci Górskiej, to może o niej przez chwilę porozmawiajmy. Stefcia Górska to jest też bardzo sympatyczna artystka. Ona także zaczęła jeszcze pod koniec lat 20. i pierwsze kroki na scenie stawiała jako tancerka. Tacjanka. Tak. Tacjanki to był taki bardzo słynny zespół baletowy w latach 20. w Warszawie i z tego zespołu wyłoniło się bardzo wiele późniejszych artystek. Te producenci, reżyserowie wypatrywali nowych gwiazd. Takie mam wrażenie, że to było. Zdecydowanie to, tak. Chyba trochę było. I to nie tylko reżyserowie filmowi, ale także teatralni. Wśród Tacjanek znalazło się wiele później zdolnych artystek odkrytych, no ale najzdolniejszą i taką no, najsympatyczniejszą z nich była właśnie Stefcia Górska. Ona stworzyła taki typ, grała najczęściej role takich młodych dziewczynek, naiwnych takich panieneczek, ale z drugiej strony grała też takie podmiejskie, twarde herodbaby i takie no postaci o bardzo mocnym charakterze, ale zawsze na komediowo. Ona była świetną aktorką komiczną i charakterystyczną. I po wojnie także występowała w takim repertuarze. Trochę podobny do niej repertuar później objęła Hanka Bielicka. Stefcia Górska nie tylko śpiewała, ale także grała bardzo często w monologach i w skeczach i właśnie takie podmiejskie, twarde baby najlepiej jej wychodziły, a że do tego miała przekomiczną aparycję i bardzo taki zabawny, piskliwy głosik. No ten piskliwy głosik w porównaniu z takimi rolami to tworzyło naprawdę mieszanki wybuchowe i po wojnie pojawiła się na ekranie między innymi w filmie Kafe pod Minogą na podstawie Wiecha. Scenariusz został napisany, więc to już też o czymś świadczy a propos tych też tych wspaniała postaci, rola, gorąco mówisz. Państwu ten film polecam. Tak, no w Teatrze Syrena przecież występował także Adolf Dymsza, a jeszcze jedno nazwisko mi się teraz pojawia w głowie z tych, którzy, o których może warto wspomnieć w tym kontekście. Andrzej Bogucki, to też śpiewający głównie aktor chyba. Tak, zdecydowanie śpiewający, chociaż tutaj akurat jest to ciekawa bardzo postać, dlatego że on dużo śpiewał, mimo że tak właściwie nie miał dobrego głosu. Wokalnie to nie było nic nadzwyczajnego, ale on był niesamowitym aktorem i w większości przypadków on te piosenki... Wnukiem Wincentego Rapackiego, więc to... On w ogóle należał do bardzo licznej artystycznej, aktorskiej rodziny. Jego wszyscy wujkowie, ciocie, dziadkowie, pradziadkowie to wszyscy byli naprawdę wielcy artyści. No Wincenty Rapacki był jednym z nim. I myślę, że właśnie między innymi dlatego Andrzej Bogucki był przede wszystkim świetnym aktorem. On te swoje piosenki właściwie nie tyle śpiewał, co grał po aktorsku i interpretacją nadrabiał te swoje, no można powiedzieć, braki wokalne i tą interpretacją potrafił wyczarować naprawdę perełeczki z tych piosenek i także po wojnie występował jako piosenkarz, no już w nieco innym repertuarze, bo między innymi Autobus Czerwony przez ulicę mego miasta mknie, to był właśnie jego przebój, ale śpiewał także te przedwojenne piosenki, czy Pożegnanie z latem, czy Ty wiesz moja mała. Nadal te piosenki śpiewał i bardzo był w tym repertuarze lubiany, ale przede wszystkim Andrzej Bogucki był artystą radiowym i on właściwie od początku swojej kariery, już na początku lat 30 związał się z Polskim Radiem i robił tutaj właściwie wszystko. Był trochę speakerem, trochę piosenkarzem, trochę aktorem w słuchowiskach radiowych, grał też w radiowych operetkach i przez całe życie praktycznie związany był właśnie z radiem. W telewizji trochę występował, na scenach teatralnych też, ale tutaj przeszkodą była bardzo duża wada wzroku, więc nie mógł występować w mocnych okularach w telewizji, natomiast w radiu występował właściwie do końca życia. Bardzo się cieszę, że to nazwisko w takim razie padło w naszej rozmowie, którą niestety musimy kończyć i piosenka Andrzeja Boguckiego już się tym razem w ABC Popkultury w zestawie powiększonym nie zmieści. Michał Pieńkowski, bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam dziękuję już bardzo. Teraz na kolejną i zapraszamy także do warszawskiego Okina Illusion, bo tam co tydzień w niedzielę pokazujesz zrekonstruowane Każdą niedzielę cyfrowo. Pokazujemy odrestaurowane cyfrowo przedwojenne filmy. Serdecznie bo Michał Pieńkowski zapraszam. Tylko takie filmy ogląda i fantastycznie o nich opowiada. Dziękuję jeszcze raz. Wioletta Myszkowska, ja, Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Od rapu przez elektronikę do rock'n'rolla w najlepszym wydaniu. Czyli Problem, Xanax, Me and That Man, Organek, Hey i Męskie Granie Orkiestra. A także coś specjalnego. Obywatel GC w wersji 2.0. W Poznaniu będzie głośno i kolorowo. Zapraszamy na audycję prosto z parku Cytadela. Ofensywa dziś o 23.00 oraz Myśliwiecka 357 w sobotę od 17.00. Męskie Granie 2017. Do usłyszenia w Trójce. Anna Gacek i Piotr Stelman. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rozdajemy Frugo. Na przykład do bezprzewodowego odkurzacza pionowego Philips 3 w 1 za 1249 zł dostaniesz aż 90 butelek naowocowanego Frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. A